Пераезд. Пятнаццатага кастрычніка, пятая гадзіна раніцы. Сёння апоўначы з'ехалі з пазіцыі, на якой стаялі аж 23 даўгіх і нудных дні. Яе пасля нас заняла энская брыгада. Куды едзем, не ведаю. Кіруемся на левы фланг. У дарозе пакалелі, ноч як год. Цяпер затое ем бліны у цёплай хатцы добрага жмогуса, стаім на біваку. Гаспадар з жалем пазірае на маю прагавітасць і шкадуе салдата. «Салдотус, як сабак?» «Так, отец, салдацкая доля сабацкая». Цягнемся далей. А балота пад нагамі, скрозь туман, а часам нешта сыплецца, мокранькае і драбнюсенькае. Туман, не туман, дождж, не дождж. А дзесь варона кар-кар-кар. Мокрае лісце пад дрэвамі, а дым з комінаў у хутарцоў. Сабачка. Куды мы едзем? Шаснаццатага кастрычніка. На бівак прыехалі учора позным вечарам. Некалькі снарадных скрынак асталося ў дарозе, утапіўшыся ў гразі, і прыехалі ўночы. Коні нашы выбіліся з духу, пара ад іх ідзе як белы дым. Людзі змардаваліся, цягнучы з балота гарматы, фурманкі і коней. Начуем паміж гор. Сёння дарога сушэй і туману няма. Навакол горы, лагчыны, балотцы, нямецкі аэрастат, як таўстая кішка ў небе, вісіць і вісіць, здаваўся здалёк справа, цяпер мы едзем проста на яго. Прывал. Пяхота азбірае трэсачкі, грэць ваду ў сваіх кацялках і апраўляецца. 10 раз ступіць адтуль, дзе п'юць гарбату і ядуць хлеб. Наш камандзір даў аднаму бізуна па спіні і шалёна крыкнуў: «Свінні!» Я надумаўся бегчы на бліжэйшы хутар, а спадзяваўся купіць там хоць трошку хлеба. Хлеба я не дастаў, бо там ужо поўны двор салдатаў, але затое ўбачыў незвычайна прыгожых дзяўчат, жмудзінак. Іх была 3 сястры. Прыгожая, старэйшая, а яшчэ болей меншенькая. Стройная, лоб высокі і белы, вусначкі крыху узнятыя, вочы доўгія і галубыя, дзве пушыстыя касы ззаду, светлыя і трошку кудравяцца, а форма рукі, ну, проста класічная, асабліва ў сялянскай дзяўчынкі. Кожны рух, погляд, шаволяцца вусны з нейкай простай, але харошай дзявочай грацыяй. Салодка было глядзець на яе мілае, жмудзінскае і агульналюдское хараство, а сярэдняе – нецікаўнае. І чаму пакрыўдзіла прырода побач з гэткімі сёстрамі, думаў я. Меншенькая дужа падобная да старэйшай, але ў старэйшай усё ў пышным, сталым красаванні. Стаіць яна з мычкаю лёну, не апрануўшыся, толькі накінуўшы на плечы тёпленькую хустку, косы выпушчаны паверх. Стаіць і з пытліва сумным чаканнем углядаецца, як салдаты ламаюць палкі ў плоце, крышаць дзіравую карзіну, на цяпло гатаваць у кацялках гарбату. Мне так захацелася пачуць яе голас, што аж сэрца застукала. Я папрасіў: «Прашама, до нас хлеб, сурыс, сыр, пена, малако, кяўшыне, яйкі, яблыкас. Гэтае слова стварыў па-жмудзінску сам. Пінегу, пінегу, грошы, закрычаў я, каб не падумалі, што дарма хачу, а болей не меў запасу слоў. Неканейра, неканейра, нічога няма, адказала яна ветліва, крышку засмучона тихім, але прыемным гучным голасам, і пайшла ў сад на матчына гуканне, і я туды падышоў. Там гаспадарыс, так тут кажуць, з хлапцом падобным да сярэдняй сястры, бегалі паміж яблынек, хапаліся то за куфры, вынесеныя сюды з хаты, то за кубіл, то за груд убогага рыззя, і клапатліва трывожна гаманілі і крычэлі ў сваёй мове. А я маркотны пацягнуўся з горкі, ад хутара уніз, к ручаю, дзе стаяла батарея. Зюж-тю-тю, зюж-тю, зловешча пропяяла раптам неспадзяваная шрапнель і шпокнула на горцы над хутарам. Абстрэл был гэткі нечаканы, што я уталопіўся там, дзе стаяў. Гляджу, пяхота сыплю ўніз, як бульба бразгае кацялкамі, куляецца з вінтоўкамі ў адстаўленай руцэ. Скок, скок! Хто куды, цераз плот, цераз канаву і навакол усяго хутара. З другой хаты хапаюцца ўцячы пяхотныя афіцэры, між іх знят куль заблукаўся сваёю скрыпкаю ў руках наш дзікан. Бяжыць прытка, перагнаў усіх. Трывога! Жжу! Грух! Вагам, з растучымі націскамі ў гуках, як бы вал завалам, яшчэ болей злавесна прагудзела, і раптоўна змоўкнуўшы, а потым глушачы ўсё ў адзін жудасны момант, грокнулася троху воддаль ад хутара першая граната. Сярод пяхоты ўзнялася невыражоная паніка. Закапашыліся, як здзічэлы раскопаны мурашнік, бразгаталі кацялкамі, лапаткамі, цягнулі вінтоўкі за штыхі і беглі безвач ва ўсе бакі. Спакойны выгляд батарэі і крыкі афіцэраў абразумілі іх. Паваліліся пад узмешкі, прытуліліся пад бераг рэчкі, але бегчы перасталі, зніклі. «По конях!» – гордо скомандовал наш командир. Батарея рванулася, командир поехал шибко, а за им стушкою вужакою, не остаючися, шибко поползла батарея наперед по дорозе. Сямнаццатага кастрычніка. Усяго я ўчора не дапісаў. Як мы ад'ехалі ад таго хутара, абстрэл перастаў. Але перад самай ужо пазіцыі трэба было пераехаць высокае голае месца. Мы пра гэта не ведалі, афіцэры нам не сказалі. А можа і ведаў толькі камандзір? Выйшла нам гэта новаю неспадзяванкаю. Ворог з свайго праклятага аэрастата угледзеў. Толькі галава калоны ўзабралася на горку. Гранаты, шрапнелі, грах-бух, грах-бух. Батарэя рынулася наўперад шалёным галопам. Потым я бачыў толькі тое, што было перад самымі вачмі. Я ішоў, а калі ўсё панеслося на злом карку, я учарэпіўся адзаду за тэлефонную двухколку, адарваўся, адкаціўся, усхапіўся, пабег. Снарадная скрынка перакулілася, і коні цягнулі яе нейкі час да гары каткамі. Кінуліся на дыбкі ў бок, сблыталіся, заваліліся. Дзве пары вынасаў коні, не ведаю, ад якіх арудзяў вырваліся з-за брэшкі, праляцелі міма мяне па полі, пад свістам асколкаў і грукатам узрываў, цягнучы абарваныя пастромкі, кінуліся на лох у балота і адразу ускочылі па шыю. Потым я прысеў на адзін момант пад прыдарожную канаўкаю, убачыў, што на дарозе ляжыць шапка, нехта згубіў, мяшок аўса, і нашы батарэйныя лапаты адвязаліся і паскідаліся. Батарэйцы і нейкія пехацінцы скакалі па полі, як вераб'і, быццам гуляючы з асколкамі ў хованкі. Было гэта адзін момант. Пехацінец абег, хаваўся пад быльнік, зноў выбег, страціўшы ад страху розум, махнуў рукамі і перакуліўся, ранены. Я сарваўся і паляцеў наперад, бо тут хавацца смерць. Самая задняя гармата грыміць міма на адным коле, а другое задралася ўгару. У коней грывы задраліся, а людзі абшчапілі іх за шыі і так шыбка-шыбка едуць. Я ўбачыў, што арудзійныя нумары узляпіліся на дула, на ўсю гармату, што зазвычай забараняецца. І я, не ведаю, якімі сіламі кінуўся да іх і ўскочыў верхам на самы задраны кончык дула. Ніхто мяне не спіхнуў, нехта ж дагэтуль не ведаю хто, схапіў спераду за гімнастёрку і цягнуў, каб я не адваліўся на бок. Так я і ўседзеў. Зараз батарэя паехала з гары, і тут было зацішней, але ўвесь строй збунтаваўся, каб не наехаць на другіх, кідаліся міма ў бакі. І тут зноў невялічкі пад'ём на вышэйшым месцы хутар, і на хутар таксама б'юць снарады. Што было? Пераказаць і нават уздумаць і разабрацца трудна. Пярэднія зрабіліся заднімі, нумары разбегліся, як спуджанае стада курапатак. Непрыгожа прысядаюць да зямлі, калі рвецца снарад. Кожнае арудзе, кожная запрэшка, кожны чалавек ірваўся і пёр наперад сам па сабе, галопам, скокам, на ўскачка, рассыпаўшыся хто куды, чорным дымам. Засцілалі іх гранаты, свістала і сыпала смяротным гарохам з сівога клубочка хмаркі шрапнель. Смерць таму, у каго яна клубіцца над самою галавою. Бягу, бягу, у горлі суха, горача, хрыпата. Вось, вось наша тэлефонка перакульнулася. Конь заваліўся ляжыць. Ці жывы, ці забіты. Міма, міма. Трохі сцішылася, змоўкла. Мы ўцяклі. Мы перад высокаю гарою. Тут пазіцыя. Мы ўцяклі. А там, збоку і ззаду, на гэтым праклятым перавале, які мы пераязджалі, стаіць пад смерцю яшчэ адна батарэя, якая не ведаю. Чаго ж яна стаіць? Занясло яе пылам курам і чорным дымам завалакло. Чаго яна стаіць? Жудасна глядзець, як яна там гіне. Відаць, яшчэ бегаюць, капошацца там людзюхны, а па іх усё грэх, джфю, фідж. І раптам гэтая пабітая, памёршая батарэя загрукатала, заблізкалі стрэлы, цераз нашы галовы зашумела, панеслося тое, што яна выстраліла. Батарэя бароніцца, як радасны веснавы гром, гручыць яна нам у вушу. Яна бароніць сваю пяхоту, дае магчымасць заняць ёй выгадныя пазіцыі. Бароніць, аддаючы сябе ў ахвяру. Я нічога не разумею. Адкуль яна там узялася? Калі яна там стала? Я думаў, што яна ехала, як і мы, у адной з намі калоне. Мусіць, не. Ах, мы ў гарах. Горы, горы. Тут збоку лагчына, хутаркі, балота, торф. Капалі вада, навокал, спераду высокія горы. Скарэй, скарэй, скарэй! Чую, крычыць камандзір, крычыць капітан Смірноў, крычаць батарэйцы. Скарэй, ратаваць таварыша ад смерці! Дурныя слёзы засцілаюць усё перад табою. Батарэя гатова к бою? Не? Ах, чаму не? Мала людзей, усе, хто можа на пазіцыю. Першае наша арудзе ўжо страляе. Пехацінцы гуськом нясуць ад перадкоў з лагчыны латкі з снарадамі, батарэйцы з імі, сізоў ласкава шлёпае шашкаю па спінах, падганяе, страляе другое гранатаю, гранатаю. А дзе ж людзі? Збягаюцца спозненыя нумары. Жарнулі б усёю батарэяю. Людзей мала, скарэй, скарэй, скарэй. радасць, радасць! З гары крычаць: абстрэлены аэрастат спускаецца на зямлю, спусціўся, спусціўся, спусціўся. А калі я бег сюды міма хутаркоў, а з бліжэйшага двара выйшлі тры старыя жмудзінкі, ідуць шалёны на другі хутарок: куды вы, азад? Памятаю, крыкнуў на іх, як у нас крычыць пастух на кароў: заб'юць вас тут, у пограб лезьце, хавайцеся. Не разумеюць маёй мовы жмудзячкі, свірэпа махаю на іх абедзвюма рукамі, каб вярнуліся. Пастаялі, паўзіраліся, назад панура папляліся. Потым мы акопы капаць, тэлефоны праводзіць завінуліся, уся батарэя страляць пачала. Да цёмнага стралялі. Телефон наш зараз перабіла, адразу два драты, чатырох батарэйцаў раніла, фейерверкера абаротавага, Пічугіна, баяшку цяжка і запаснога чысцяковага. А якія былі страты ад пераезду, пакуль што не ведаю. Кажуць, аднак, што зусім маленькія, чалавек 5, ездавых і нумароў лёгка паранила і ўсё. І мяне дзівіць, ці гэта шчаслівы выпадак, што мала стратаў пасля такога пякельнага абстрэлу, ці што? Тут пясок, капаць было лёгка, але акоп наш тэлефонны ад сонца толькі, як казаў Чарноў, прыйшоўшы да нас на кароткі час з наглядальнага пункту. Чарноў казаў, што нейкаму беднаму пехацінцу галаву адарвала, ляжыць там у нізінцы, дзе торф капалі. Уцякаў ад абстрэлу, як пераязджалі, лёг. Ад Чарнова ж мы даведаліся, што тая батарэя, якая страляла з перавалу, трэцяя батарэя нашага ж дывізіёна, і ішла ў адной з намі калоні. У яе дужа цяжкія страты, але ўсім дадуць крыжы і на месяц у тыл, казаў Чарнов. Пад'ехалі мы да нямецкіх пазіцый незвычайна блізка. Простым вокам відаць была карзіна, падвешаная пад аэрастатам, у якой сядзяць наглядальнікі. Сяння, каўбаса, аэрастат зноў вісіць, толькі значна далей ад нас. Кажуць, уночы пойдзем далей. Кажуць, што учора наша пяхота забрала многа немцаў у палон і многа пабіла і параніла. Батарэя страляе, страляніна на ўсім фронте. Некалі пісаць. Пісаць у вязёнках трудна. Трошку стихла. Калі гэта пішу, выпушчана ўжо 807 шрапнеляў і 408 гранат. Нямецкія снарады пералятаюць цераз назбум і за гарою у мёртвай прасторы. Усе чамусь зрабіліся надта пэўны, а ў маёй душы ёсць трывога нейкая. Саромеюся нават прызнацца, сказаць у голас –